नसरैन मन माहे बसत है दिन सरैन मन माहे बसत है तू कर कृपा प्रभु अपने बल बल जाओ श्याम सुंदर को जाओ जाओ श्याम सुंदर को श्याम सुंदर को श्याम सुंदर को श्याम सुंदर को बल बल जाओ श्याम सुंदर को बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जाके बात सुने अकथ कथा जाके बात सुने जन नानक दासन दास कहियत है नानक दासन दास कहियत है दास कहियत है नानक दासन दास कहियत है मोहे करो कृपा ठाकुर अपने मोहे करो कृपा ठाकुर अपने मूलालन सौंप्रीत बने जन नानक दासन दास कहियत है दासन दास कहियत है दास कहियत है जन नानक दासन दास विपरीत गोविंद स्यों जिन खटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन खटे मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन खटे मैं तो मोल महंगी लई प्रीत गोविंद स्यों जिन खटे मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन खटे मैं तो मोल महंगी लई साथ संगत बिन भगत नहीं होए तेरी पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर सो साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी साची प्रीत हम तुमसे तुम स्यों जोर अवर संग तोरी साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी नाभ वे तुम ना तोरो तो हम नहीं तो माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तो रे तुम स्यो तोर कवन स्यो जो रे तुम स्यो तोर कवन स्यो जोर अवर संग तोरी तुम स्यो जोर अवर संग तोरी जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती जो तुम तो हम जाती तुम स्यो जोर अवर संग तोरी तुम स्यो जोर अवर संग तोरी साची प्रीत हम तुम स्यो जह जह जाओ तहां तेरी सेवा जह जह जाओ तहां तेरी सेवा तुम स्यो ठाकुर और अवर संग तोरी तुम स्यो जोर अवर संग तोरी साची प्रीत हम तुम स्यो Thank you. तुमरे भजन कटे है दम भासा भगत हेत गावे रविदासा भगत हेत गावे सब तोरी तुम सो जो अवर सब तोरी साची प्रीत हम तुम सो जो साची प्रीत हम तुम सो जो साची प्रीत तुम करो हो दया करो दया करो दया मेरे साईं तुम करो हो दया करो हो दया करो दया मेरे साईं सास सास मा ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੈ ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਨਿਤ ਪਾਈ ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਨਿਤ ਪਾਈ ਐਸੀ ਮਤ ਦੀ ਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ ਐਸੀ ਮਤ ਦੀ ਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਕੋ ऐसी मत दीजे मेरा पुर सजा सजा तुद प्याई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सजा सजा तुद प्याई तुम करो दया करो दया करो दया मेरे साई करो दया मेरे साई तुम करो दया करो दया करो दया मेरे साई करो दया मेरे साई भगत सा पूरी जो प्रभु के मन पाए जो प्रभु के जो प्रभु के मन भाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभु के मन पाई जो प्रभु के मन पाई जो प्रभु के जो प्रभु के मन पाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभु के सब बुद्धि है नानक त्रिपुत न पाई नानक त्रिपुत न पाई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद प्याई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद प्याई करो दया करो दया करो दया मेरे साई करो दया मेरे साई तुम करो दया करो दया करो दया मेरे साई करो दया मेरे ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद प्याई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद प्याई तुम करो दया करो दया करो दया मेरे साई करो दया। सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे Bye. बारे नानक किन किन बारे सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे सतगुरु बचन तुम्हारे पौड़ी वड्डे वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग निकल जपन करतबा जी आंद्र जियो सब की जानला सच तेरा बस तेरा कपला तेरा कारण नाद विधाई खुद कार नाड़ मत्ता के दे अपने सरकला पर पूर दी से दपकता ना हर दास दास लिया गे विनता तेरा जी तेरा नाम सच है पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तवा रंग परंग अनेक ना जापन करतवा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सबकी तेरा बस तेरा करपला तेरे करण अंद बधाई तुझ कर माण महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दा संदास तुदे आगे बिन बता श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई राया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरिया आईया वाचे तर्म भदूर करमी आप आपनी के नेड़े के जिने नाम त्याया गए मशक्त काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिने नाम त्याया गए मशक्त काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की